Ayıcabeyi Peygamber'e küffar dekle peygamber versin. Ebini ki evvelen zûr feragîtû heme canibesi rebâbet eka. Rebâbet-i fikre, rebâbet-i şuura, rebâbet-i vicdana, rebâbet-i atifeye, rebâbet-i ihsasa, rebâbet-i ma hasale ki zor azim u gavre le cihet darbuni emaneye, rebâbet-i iman. که رابطه ایمان لکه و او رابطه که تر حتایی باوکی فزنی دایتی فزنی لکه اوانش و خدا پرستین مالی پرستم او در ککن که ایمان لنسب بانترا جا هرچن معنی ایمان باش حالی نابن او ایمانه که خویان به مکتبی خویان و به مسائلی مکتبی خویان هیانه هر او ایمانش اگر جوان فلسفی تزیه تحلیل قضیه قیم او بغلط به اویشه ایمان او ایمانه که اوان هیانه ایمان لتعبیلی فلسفی یا زور بانتره لوا با او مسائله بکر بره و هر حالا مش بحثی که فرعی زور تو لکشه به لسلی بشه خوان فعلا ایمان باور یانو تمسک یان با مکتبه یانو او مسائله که لمکتبی خوانه هیا خدا پرستیش نیم لگل او که واقعا ایمانش نیه و لگل او که خدا پرستین همو او مادیونه عقیده انوایه که هر او ایمان خویان لنسب مهمتره لبابی فرزندی ده که فرزندی مهمتره وایه ایجا کاته وره اگر ایمانه که ایمانی براستی به یعنی واده که او تشریح فلسفیه که لمورد ایمانه ایمانه هیا لباره و صادق به ایمانی دینی نه ایمانی غیر بزانه او ایمانه چند مهم تره لرابطه بابو فرزندی و دایی فرزندی وایا ام سفر او انسانانش انسانی دینی بن نه انسانی پیروی مکاتبی تر که لحقیقتا قانونین انسانی مقرراتی بن نه انسانی باطن انسان اویش بحثی که طولانی تفاوتی انسانی دینی انسانی قانونی پی ما یه زو بحثی که من تو دو لطاران دانشگاه پزشکی مرحمی طلقانی لباره تفاوتی اقتصادی اسلامی و سوسیالیستی و لمقدمه او تفاوتی انسانی دینی انسانی قانونی من بیان کدوا زور یعن فرقه او و پیغوی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم انسانی قانونی نیه بمقررات واناكا انساني دينية بفهم وشعور وبتراي وجود كارك اكاكا ايكا كارك نايكا نايكا يقول انساني قانوني زوري فرقا كإنساني غير ديني ابي في بغي قانوني هرچن ايماني بمكتب وكي خوشي بي افعالة دينية جاب هر حال يسدون لها دينية وانا مكتب تاكي ديانس رابطه کلبین پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان هیا بان تین نوع رابطه هیت هیچ نوع رابطه ایک نیا بگه اتا فوحد و اوپ هیا حتی وقت لئیمان که خواتر که ایمان مکتبی غیر دینی کانا حال ایمان بو ایمانی اوانیش لرابطه بابو دایتی بانتره رابطه بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابی امت و رابطه ایمانیه جب زنه ابی چند بانتر بین رابطه با و فزنی دایی و فزنی لتشریع اسلامیه با و جنی کی خواست با و مرد کر اجازه نیه بی خواسته غیری تشریع اسلامیش ذوق و درکی سالمی انسانی ابی او دستکا و درکیشی اکا که جنی باب نبه بخواسته مشتی که عشقه دیکه تا خود من رابطه باوکی و فرزندی نسبت به ایمانی مادیونیش هشتا هر چکوله یا تا بگات ایمانی دینی کن چند چکوله یا دیکه تا چون انسان اول نوحشی به رابطه ای که آوا عظیم و گوره لو سروه مطرح به رابطه ایمانی اویش ایمانی دینی نه ایمانی مکاتبی غیر دینی که چی تصوری که وا بتوانه بکا که جنی بابی که آوا جنی گوری که رهبری که آوا لدوی خوی ازواجی لگل بکره اصلا لگل بشریت نهی دوار لگل حیات لگل واخی لگل هجه نهی دوار اول نعلم فیما یعید بسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس